शरण में हो जाओ ना, कमजोर पड़ा व्यक्ति तो उसके लिए समर्थ की शरण ले लेनी चाहिए। आप में ताकत है तो आप आगे चलिए, बढ़ते जाइए, पीछे मत हटिए, कुछ भी हो जाए धैर्य और विश्वास पूर्वक आप बढ़ते जाइए आगे। यदि आप कमजोर पड़ते हैं तो समर्थ की शरण ले लें। तो समर्थ की शरण जब आप ले लेंगे तो निश्चित ही आदमी बल आएगा। तो समर्थ की शरण एक चीज हो गई और यथात्मवान एक चीज हो गई। कहीं समर्थ की शरण लेकर के आलसी न बन जाए व्यक्ति, इसलिए यहां पर कहा यथात्मवान। यत आत्मा, यत है नियमित है, आत्मा माने अंतकरण जिसका, यानी जित चित्त। जित चित्त भी हो जाओ तुम और मद योग माश्रित हो जाओ, यानी हमारा जो योग है। तो कुछ लोग यहां पर योग का ये अर्थ लेते हैं कि श्रवणादि में जो निष्ठा है ना, वो श्रवण आदि में जो निष्ठा है, इस निष्ठा का आश्रय लो। और इसका आश्रय लेकर के एक काम करो, मैंने इसको जरा अभी थोड़ा समझ लीजिए। ऐसा ये क्यों साधन ये बताया गया, क्योंकि पहला साधन क्या था, मदर्थमपि कर्माणि। पर आपको जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें बाधा क्या है? तो बाधा क्या है, बाधा ये है कि फल की जो कर्म फल की आसक्ति, यही बाधक होती है आपको। कर्म फल है जगत है ना, अब उसकी जो आसक्ति है वह बाधक होगी, वही बाधक होगी नहीं। इसलिए जहां पर बाधा है उसी बाधा को दूर करना पड़ेगा। तो बाधा जो है कर्म फल, अब कहा कि वो कर्म फल का त्याग करो, तुम कर्म फल का त्याग, तो कर्तव्यत्वेन कर्म करो, तुम फल का त्याग कर दो। तो फल का यदि त्याग हो गया तो कर्म कैसे बनेगा, तो कर्म बनेगा कर्तव्यत्वेन। तो लौकिक वैदिक जितना कर्म है उसको कर्तव्य रूप से तो पूरा करो, तो फल का त्याग हो गया। लेकिन कर्तव्यत्वेन भी करोगे तो भी क्या होगा कि एक कर्तव्यत्वेन जो कर्म करता है उसमें भी एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है। एक तो फलाभिसंधि के लिए करता है, हैं? और एक कर्तव्यत्वेन करता है, तो कर्तव्यत्वेन करेगा तो कर्म तो उसका शुद्ध हो रहा है पर उसमें एक अहंकार उत्पन्न। तो अहंकार उत्पन्न होता है, वो अहंकार होता है बाधक। इसलिए कह दिया कि मदयोग माश्रित सन कर्मफल त्याग, मेरे जो है योग का आश्रय लेकर के, यानी मेरे मदेक शरणत्व माश्रित, मेरा शरण लेकर के कर्तव्य काम कार्य करो, मेरे शरण लेकर जो तुम कर रहे हो वही करो, कोई बात नहीं। पर मेरी शरण लेकर के, और भगवान ने हमको यहां पर रखा है, ये कर्तव्य हमको दिया है, इस कर्तव्य का मैं पालन करता हूं। भले ही तुम जो है विष्णु की मूर्ति के आगे बैठ करके जब पूजन इत्यादि भले ही मत कर सको, इससे कोई मतलब नहीं। पर जो तुम कर्म कर रहे हो उसमें कर्तव्य प्रधान हो जाओ, फल प्रधान मत हो। तो फल को तुम छोड़ दोगे तो कर्तव्य रूप से कर्म करोगे, और आश्रय मेरा लोगे तो अहंकार नहीं उत्पन्न होगा है? और यथचित्त रहोगे तो बाधा नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि यथचित्त जो नहीं रहता ना, वो अभी का फल का त्याग कर दिया फिर फल की इच्छा हो जाती है। यथचित्त जो नहीं है वो तो त्याग की हुई वस्तु को भी ग्रहण करने की इच्छा करता है, इसलिए यहाँ यथचित्त भी दिया और मदयोग माश्रिता भी दिया। तो मदयोग माश्रिता का कोई कोई ये अर्थ करते हैं मदेक शरणत्वम आश्रित्य, मेरे एकमात्र मेरा शरण लेकर के तुम करो कर्म और फल का त्याग कर दो, तो इसको कर्म फल संन्यास हो गया। कर्म फल संन्यास, कर्म फल का भगवान में अर्पण, पर कर्म फल का अर्पण जो है कर्म फल का त्याग भगवत आश्रित होकर के करे तो इसको मिथ्या अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। और बाधा को दूर करने के लिए कह दिया यतात्मवान, ये जो दो विशेषण पूर्वक जो कर्म फल त्याग है ये निश्चित ही जो है वह भगवान के समीप पहुंचाने में समर्थ है। और दूसरी चीज क्या है कि इससे सरल साधन नहीं हो सकता है, परमार्थ के लिए इससे सरल साधन नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति कर्म कर रहा है कर्म नहीं छोड़ सकता। तो सबसे पहले तो यही साधन बन सकता है कि कर्म फल का त्याग करे, कर्तव्य प्रधान हो जाए। विचार करके तो देखेंगे तो वस्तुतः मनुष्य संज्ञा उसी की होती है, मनुष्य संज्ञा उसी की है जिसके जीवन में कर्तव्य की प्रधानता हो जाए, और जिसके जीवन में चारा डंडा की प्रधानता रहे वो कैसे मनुष्य हो, धर्म की प्रधानता हो जाए कर्तव्य की प्रधानता। चारा डंडा की प्रधानता तो पशु में है, भय से या तो भय से करता है या लोभ से करता है। इसे कर्म फल त्याग यही जो है प्रथम सीढ़ी है, और इसमें यह है कि इसमें दोष उत्पन्न करने के लिए यही मन जो है, मन यदि हाथ में नहीं है तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, और दूसरे जो है भगवत आश्रय नहीं रहेगा तो कमजोर पड़ेगा अथवा अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इससे सरल साधन नहीं था, इससे उत्कृष्ट साधन क्या था कि जीवन में भगवत संबंधी कर्म की प्रधानता हो जाए, यानी पूजन भजन जप इत्यादि की प्रधानता हो जाए और ये गौर हो जाए, ये दूसरी कोटि हुई। और इससे ऊपर की कोटि क्या होगी, चित्त जो अब चित्त शुद्ध हो गया, आपको सिद्धि मवाद से सी कह दिया था ना, अंतःकरण शुद्ध होगा तो मन से ध्यान कर सकते आप, तो ध्यानाभ्यास करने की योग्यता हो जाएगी आपने, तो अभ्यास में आप समर्थ हो जाएंगे। और ध्यानाभ्यास करते करते जब आपका चित्त जो है वह अपने एकाग्र निरुद्ध हो जाएगा तब मई एव मन आधत्व मई बुद्धिम निवेशय बन सकेगा, और जब इस प्रकार बन सकेगा तब तो आपका भगवत तत्व में जो है निवास ध्रुव हो जाएगा। प्रक्रिया बताई, इस प्रक्रिया में उत्कृष्टता उसकी है और अंतिम क्या है कर्म फल त्याग। और अब इसका पहले भाष्य देख लें टीका, तो आगे थोड़ा विचार करेंगे कि भगवत कर्म परत्वम अपि अशक्यम इति शंका, भगवत कर्म माने यही पूजन इत्यादि जप ध्यान इत्यादि, तो इसमें भी अशक्तता यदि है इसकी शंका करते हैं कि अथ पुनर्एतदपि यदुक्तं मत कर्म परमत्वं तत् कर्तुम अशक्तोसि। जो मत कर्म परमत्व कहा गया है उसको करने में यदि अशक्त हो तो टीकाकार लिखते हैं कि बहिर्विषयाकृष्ट चेतस्त्वाद इत्यर्थ। क्यों ये भगवत संबंधी कर्म में नहीं लग पाता? क्योंकि बाहर के विषयों में इसका चित्त आकृष्ट रहता है, तब पूजा क्या करे, चित्त तो दूसरी जगह चला जाता है। पूजा कैसे करे, चित्त तो वहां से भग करके दूसरी जगह चला जाता है। इसलिए बहिर्विषयाकृष्ट चेतस्त्वात् अशक्त, तरी भगवत प्राप्ति उपायत्वेन संयत चित्तो भूत्वा। अब यदि ऐसे हो तो तुमको संयत चित्त तो होना पड़ेगा, और संयत चित्त हो करके ये कर्म फल जो है वह यही तुमको जो है वह रोकता है भगवत कर्म करने में। इसलिए भगवान के लिए कर्म नहीं करके फल के लिए तुम कर्म करते हो। तब कर्म फल संन्यासम कुरु इत्याह, कर्म फल का संन्यास तुम करो। इसी को कहा मदयोगम आश्रितो मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य, मेरे में सभी कर्मों का संन्यास कर दो तुम। यह है मदयोग, मदयोग का आश्रय लेकर के यत करणम तेषाम अनुष्ठानम स मदयोग, जो मेरे में अर्पित करके कर्मों का करना है वही है मदयोग। तम आश्रितः सम, उसका उसको आश्रय बना करके सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सर्व कर्म फल त्यागम सर्वेषां कर्मणां फल संन्यासम, सर्व कर्म फल त्यागम सभी कर्मों के फल का संन्यास करना, यही है फल त्याग। ततो अनंतरम कुरु यतात्मवान संयत चित्त शनित्यर्थ, संयत चित्त होकर की करो। अब यहां पर साधन, कितने साधन बताए, एक दो तीन तो ये हो गए और वो हो गया चार हैं, चार तो यहां बता दिया और एक पहले बताया था, ये तो सर्वाणी कर्माणी जो आधारभूत बताया था, अभी चार बता दिया। तो चार ये साधन जो है बताए हैं, एक हो गया कर्म फल त्याग, एक हो गया अभ्यास, एक हो गया नहीं एक हो गया मदर्थ कर्म है, मदर्थ कर्म तीन हो गए और एक मई व मनाधत्व, तो चार तो हुआ। वही तो मैं वही तो मैंने वो तो आधारभूत हुआ है, वो तो आधारभूत के लिए प्रतिज्ञा है। तो ये क्रमशः जो है वो अशक्तता की बात आई। अब अगली बात जो कहते हैं उसको कह रहे हैं उत्तर श्लोक तात्पर्य माह, उत्तर श्लोक का तात्पर्य बताते हैं। इदानीं सर्व कर्म फल त्यागम स्तौति, अब सर्व कर्म फल त्याग की स्तुति कर रहे हैं। तो सर्व कर्म फल त्याग की स्तुति क्यों कर रहे हैं कि इसको जो है वह इसमें यदि व्यक्ति लग जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। अंतिम माने सबसे सरल साधन, इससे सरल साधन तो है नहीं, इसलिए इसमें यदि लग जाएगा तो निश्चित ही वह आगे बढ़ेगा, एक परंपरा में लग गया। यानी फल त्याग जो है ये हो गया और भगवत आश्रय हो गया और चित्त का संयम हो गया, ये तीन चीज को यदि अपने जीवन में ये स्वीकार कर लेता है यह निश्चित है कि यह लक्ष्य की तरफ पहुंचे। इसलिए इसको सुगमता के दृष्टि से इसकी स्तुति करते हैं। हालांकि भिन्न भिन्न प्रकार से इसका अर्थ लोग लेते हैं, पर पहले देखिए, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। कति ही जिसलिए हैं ज्ञानम अभ्यासात् श्रेयः, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेयस्कर है। अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेयस्कर है, क्योंकि अभ्यास का फल जो है वह ज्ञान है। अभ्यास का फल जो है ज्ञान है। एक एक कर दीजिए, कई प्रकार का इसमें अर्थ निकलता है। तो यहां अभ्यास से क्या लेना, आप अभ्यास कर रहे हैं, श्रवण का अभ्यास कर रहे हैं, मनन का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास करके अभ्यास क्यों कर रहे हैं? तो एक ग्रंथ का आप अभ्यास कर रहे हैं, तो उस ग्रंथ प्रतिपादित ज्ञान उद्भूत होगा उस अभ्यास से। जब आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के द्वारा एक ज्ञान उत्पन्न होगा, और वो ज्ञान जो उत्पन्न होगा तो वो ज्ञान काहे के लिए है? वो तदारूढ़ होने के लिए। जैसे मान लीजिए आप श्रवण इत्यादि की, तो उससे आपको आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का परोक्ष ज्ञान होता है। तो परोक्ष ज्ञान वो काहे के लिए है? तन्निष्ठ बनने के लिए है। तो ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ज्ञान का उपयोग ध्यान में है। कोई इसको सीधे ले लेते हैं अभ्यास माने श्रवण आदि, समझे ना, और ज्ञान माने जो है वह श्रवण मनन हो गया अभ्यास, श्रवण मनन हो गया अभ्यास, और श्रवण मनन के द्वारा जब असंदिग्ध हो गया तो ज्ञान उत्पन्न हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया, है ना? हाँ, श्रवण मनन हो गया अभ्यास, अभ्यासोत्तर होगा ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, और निधिध्यासन हो जाएगा, क्या हो है? ध्यान। जो ज्ञान हुआ उसको अपरोक्ष करना, ये हो जाएगा ध्यान। अच्छा, तो एक ध्यानम विशिष्यते, पर वो ध्यान जो सर्वोत्कृष्ट है उसके भी कर्म फल का त्याग जो है वह विशिष्ट है। तो यहां पर कर्म फल त्याग के विषय में बहुत प्रकार का विचार करने वालों में जो है वह मतभेद है। एक तो ये है, प्रौतस्मा जो है वह जितने जो है ना कर्म फल का त्याग क्या है, तो जैसे इसमें आता है कि आता है ना इसमें कि गीता में ही आपके द्वितीय अध्याय में आया किसका, कि जहां पर स्थित प्रज्ञ का लक्षण आया, तो उसमें जो आया तो उसमें एक बात आई थी ना, कौन सी बात आई थी, एक श्लोक आया था, नहीं दूसरा श्लोक है, हाँ प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मदो मनोगता आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो यहाँ जो काम का परित्याग है, यहाँ पर ये जो है काम क्या है, कर्म फल है। यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो काम है वो क्या है, ये कर्म फल है। तो कर्म फल है तो कर्म फल का जो है वह त्याग हो गया। तो ऐसा ले लेते हैं कि वस्तुतः ज्ञान होने पर ही जो है वह क्या हो जाता है कि संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण रूप से परित्याग हो। अपने यहाँ तीन चीज एक समकाल मानते हैं वैसे तो, कौन, तत्वज्ञान, मनोनाश, वासनाक्षय। तो ये वासनाक्षय जो है तत्वज्ञान होते ही वासनाक्षय हो जाएगा। वासना क्षीण भले ही पहले हो पर मुख्य रूप में तत्वज्ञान होते ही वासना का क्षय हो जाएगा। तो वहाँ प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान जो कहा स्थित प्रज्ञता लक्षण में, या कहा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय स्थिता असमर्थ्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समस्तते, है ना। तो वहां भी देखिए काम जो है जो कर्म फल है उस कर्म फल का परित्याग बताया। तो कहा कि इस प्रकार कर्म फल का त्याग ही जो है वो शांति का हेतु होता है और वो ज्ञान पूर्वक होगा, इसलिए वो ज्ञान का उत्तर भावी बताया। एक पक्ष तो ये है और दूसरा पक्ष ये है इसका कि ऐसा मानते हैं कि सम्यक ज्ञान रहित जो अभ्यास है उस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान में है ना, क्योंकि ज्ञानार्थ अभ्यास है और निधिध्यासन हो गया ध्यान। तो अब ये सब जो है ये सब एक साधन पर यदि जो है वह ये हो जाए तो निश्चित ही जो है वह इस भूमिका को प्राप्त कर लेता है। और वह सरलता के दृष्टि से साधन कौन है, कर्म फल परित्याग। एक पक्ष में तो कर्म फल त्याग मुख्य हो गया, वासना त्याग है, और एक पक्ष में ये हो गया कि उससे भी महत्ता यहाँ प्ररोप करना है ना। जैसे क्या है कि कर्म का प्ररोचन क्यों किया जाता है, कर्म के लिए नहीं, कर्म में प्रतिष्ठित करा। तो इस मार्ग में लगने के लिए कर्म फल त्याग सबसे सरल है और इसमें यदि जो है यदि ये लग जाता है तो निश्चित ही परम शांति को क्रम से प्राप्त कर लेगा, इसलिए इसकी प्रशंसा की जा रही है। इसमें कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस अध्याय में यदि ऊपर से लेकर के नीचे तक हम अनुसंधान करें तो पहले देखो भगवान ने प्रशंसा किसकी की, सगुण उपासना की, है ना। जबकि भगवान ये जानते हैं कि निर्गुण उपासना ही सर्वोत्कृष्ट है, फिर भी सगुण उपासना को श्रेष्ठ किस दृष्टि से कि उसमें खतरा नहीं है, उसमें गारंटी है, उसमें सरलता है ना, इसलिए उसको श्रेष्ठ। और यहां पर अभी आएगा तो यहां पर क्या है कि यद्यपि श्रेष्ठ उत्कृष्टता कहां हुई, मय्येव मनाधत्स्व है, पर प्रशंसा सबसे ज्यादा किसकी करना है, कर्म फल प्रकट, क्योंकि सरलता की दृष्टि से यदि साधन में आरूढ़ हो जाएगा तो बाकी चीजें उसको प्राप्त हो जाएंगी। इस पर आरूढ़ हो जाएगा तो मत कर्म परमो हो जाएगा और फिर अभ्यास की योग्यता हो जाएगी, फिर मय्येव मनाधत्स्व हो जाएगा, इसलिए सरलता की दृष्टि से इसकी प्रशंसा है स्तौती। और इसी प्रकार आगे भी आएगा, सब भक्तों का करते करते कहेंगे कि जो इसको श्रद्धा पूर्वक हमारी ये बात जो है बात वही मुझे सब सबसे प्रिय है ना। वो अंत में हाँ या तो ये तो धर्म मृत मिदम ये प्रोक्तम परुपासक्य शब्द धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। वो हमको अतीव प्रिय है, उससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। तो देखो वो तो अभी शुरू किया है, है? ये धर्मामृत को सुन करके इसमें लगा है तो भगवान कहते हो मुझे अतीव प्रिय है। तो ये पूरे अध्याय में ये तीनों जगह आप देखेंगे कि उत्कृष्टता के दृष्टि से प्रशंसा नहीं है, सरलता की दृष्टि से प्रशंसा है। जिसकी प्रशंसा से साधक जो है मार्ग में लग जाए उसकी दृष्टि से यहां पर प्रशंसा की गई है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तब कर्मफल त्याग सीधे लिया जाता है कि यही कर्मफल त्याग है जिसकी प्रशंसा भगवान जो है इसलिए कर रहे हैं कि इसमें यदि साधक लग जाएगा तो निश्चित ही जो है वह मनमना हो जाएगा। अब देखिए भाष्यकार भगवान क्या लेते हैं, इस पर थोड़ा विचार करें हम। श्रेयो ही प्रशस्यतरम, किससे प्रशस्यतर है? का कौन प्रशस्यतर है? का ज्ञानम, ज्ञान जो है वो प्रशस्यतर है। कुछ लोग ये ज्ञान का अर्थ लेते हैं कि आयुष, समझे ना, अभ्यास का फल होता है आवेश। ध्यान में आए कि नहीं? अभ्यास करते करते करते करते चित्त तदाविष्ट हो जाता है, है ना? तो अभ्यास का फल होता है आवेश और आवेश का फल होता है तदरूपता, ऐसा भी कुछ लोग अर्थ लेते हैं। अभ्यास का फल है आवेश, इन्हें भाव प्रधान होगा और उसका फल हो जाएगा तद्रूपता, ध्यान। और भाष्यकार भगवान लेते हैं कि ज्ञान किससे श्रेष्ठ है, कस्मात? तो कहते अविवेक पूर्वकात अभ्यासात। अविवेक पूर्वक किया गया अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, विवेक पूर्वक किया गया अभ्यास तो वो ज्ञान का होता है। पहले हमको ज्ञान मैंने विवेक पूर्वक जो अभ्यास होता है ना, ध्यान में आया कि नहीं, आपको मन का अभ्यास करना है तो विवेक पूर्वक कौन अभ्यास होगा? पहले शास्त्र से इस अभ्यास की प्रक्रिया जानना तो ज्ञान पहले प्राप्त करेंगे, विवेक पहले प्राप्त करेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। ये तो विवेक पूर्वक अभ्यास हो गया। और आपने न शास्त्र से कोई प्रक्रिया सीखी और न गुरु से कोई प्रक्रिया सीखी, हैं? और आ करके जो है वह घर से निकले और बैठ गए जो है वह जंगल में पद्मासन लगा करके, हैं? वो भी पद्मासन है कि कौन आसन है ये भी पता नहीं है, हठ में बैठ गए। तो कहती वो जो अभ्यास है, वो भी तो अभ्यास है भगवत प्राप्ति का, और उस अभ्यास से तो पहले जो उस विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो अच्छा है। इसलिए भाष्यकार भगवान देते अविवेक पूर्वकात अभ्यासात, इसका अन्य किससे जाएगा? ज्ञानम प्रशस्यतरम है, और ज्ञानाज ज्ञान पूर्वकम ध्यानम विशिष्यते तस्मादपि, है उस ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक जो अभ्यास है, ज्ञान पूर्वक जो ध्यान है वो ध्यानम विशिष्यते। और ज्ञान वो तो ध्यानादपि, ज्ञान पूर्वक जो ध्यान है उससे भी कर्म फल त्यागो विशिष्यते, क्योंकि कर्म फल त्याग यदि नहीं किया है तो ज्ञान पूर्वक ध्यान का फल क्या हो जाएगा? जगत हो जाएगा। तो भगवत संबंध नहीं बनेगा, परमार्थ भी नहीं बन पाएगा। भाष्यकार भगवान बहुत ही सरल ढंग से इसका अर्थ कर दिए, बहुत ही सरल ढंग से अर्थ कर दिए कि पहले तो कह दिया कि नहीं, अविवेक पूर्व का अभ्यासात ज्ञानम और तस्मादपि ज्ञानात ज्ञान पूर्वकम ध्यानम है, और ध्यान का कह दिया ज्ञान व तो ध्यान भी कर्म फल त्यागो विशिष्यते के अनुसज्यते। थोड़ी टीका लीजिए। अब ज्ञान क्या है, ज्ञान की व्याख्या नहीं किया भाष्यकार भगवान ने, तो टीकाकार कहते हैं ज्ञानम शब्द युक्तिभ्याम आत्मनिश्चय। पहले श्रवण किया है, श्रवण करके मनन किया और मनन करके आत्मा के विषय में निश्चय किया, ये ज्ञान है। और अभ्यासो, अभ्यास जब कर रहा है तो ज्ञान उसको नहीं है अभी, है ना, अभी ज्ञानार्थ कर रहा है अभ्यास। किसके लिए कर रहा है? ज्ञानार्थ। इसलिए अभ्यासो ज्ञानार्थ श्रवणाभ्यासो है, ज्ञानार्थ श्रवण का अभ्यास निश्चय पूर्व को ध्यानाभ्यास हुआ अथवा निश्चय पूर्वक ध्यानाभ्यास, समझा कि नहीं, ये भी अभ्यास हो गया। हाँ, इसे भी निश्चय है, निश्चय पूर्व को ध्यानाभ्यास हुआ क्या अभ्यास। अब इससे जो है आत्म निश्चय जो होगा शब्द युक्तिभ्याम वह श्रेष्ठ हो जाएगा। अब इसमें निश्चय पूर्वक को ऐसा नहीं समझना आप कि वो आत्मनिश्चय पूर्वक, आत्मनिश्चय नहीं है, हैं? और ऐसे बैठ गया है, निश्चय पूर्वक ध्यान में बैठ गया है, आत्मा जो है वह ज्ञानार्थ श्रवण कर रहा है, ऐसे आप उनके बैठ गया है, अभ्यास में तो लगा है, बहुत लोग लगते हैं, कोई श्रवण मनन से अभ्यास में लगते हैं और कोई ऐसे जो है आसन लगा के बैठ जाते हैं। ये दोनों ले लीजिए टीका करने अभ्यास। तस्य विशिष्य मान्यत्वे साक्षात्कार हेतुत्वम हेतु, वो विशेष क्यों है ज्ञान है? आत्मनिश्चय क्यों विशेष है? कहते साक्षात्कार में वह हेतु है, नजदीकी हेतु है। अब त्याग से विशिष्टत्व हेतु तस्य ज्ञान से विशिष्य मानत्व साक्षात्कार हेतु तुम हेतु, साक्षात्कार का हेतु है वह ज्ञान। कौन सा ज्ञान? वही शब्द युक्तिभ्याम आत्म निश्चय, यानी परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान का हेतु है, यही उसकी विशेषता है। अब त्याग से विशिष्टत्व हेतु मां, त्याग के विशिष्टत्व में ये हेतु देते हैं कि एवं कर्म फल त्यागात पूर्व विशेषण वत शांति रूप शांति उपशम सहेतुक संसार से अनंतरमेव स्यात् न तु कालांतरम अपेक्षते। कर्म फल का जो त्याग हो गया ना, इसका एक अर्थ ध्यान में रखिए। ये कुछ भी करता है तो कोई न कोई फल का संबंध अंदर बन जाता है, चाहे ध्यान रूपी कर्म कर रहा है, चाहे अभ्यास रूपी कर्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसका एक अंतर संबंध बन जाता है, चाहे भगवत प्रसन्नता ही भली बने, चाहे हमको ऐसा ज्ञान हो जाए ऐसा हो जाए, कुछ न कुछ फल के साथ संबंधित होता है। और फल हमेशा क्या होता है कि स्व से भिन्न होता है, पर किसी न किसी प्रकार के फल के साथ ही संबंधित होता है। पहले तो जगत के फल से ही संबंधित हो जाएगा, योगाभ्यास क्यों करता है? आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, मैं जैसा बोल दूंगा वैसा हो जाएगा, कुछ न कुछ फल से संबंध हो जाता है। और बहुत ऊपर उठा है तो ये कहेगा भगवान प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ऊपर, इसके लिए जो है वह मैं कर रहा हूं। लेकिन फल का संबंध बनाए बिना कोई जो है इसमें लगता नहीं, इसलिए यहां कहा कर्म फल त्यागात पूर्व विशेषण वकस शांति रूप उपशम। पूर्व विशेषण वाला जो शांति रूपी उपशम, कौन पूर्व विशेषण था इसमें जानते हैं, यानी ये जो है वह ये था ना, अरे कोई यतात्मवान मदयोग माश्रित, ये दो विशेषण थे किसके, कर्म फल त्याग के। कर्म फल त्याग के कौन विशेषण थे, दो है? हाँ, तो वही हो गया पूर्व विशेषण वतः कर्म फल त्यागात, ये दो विशेषण उसके थे। तो शांति रूपोपशम, तो शांति प्राप्त हो जाएगी इसको, कर्म फल त्याग होते ही शांति प्राप्त हो जाएगी। माने सहेतुकस्य संसारस्य अनंतरमेव स्यात्, ये हेतु के सहित संसार सम हो जाएगा, संसार शांति को प्राप्त हो जाएगा, संसार का उपशम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद शांति प्राप्त होगी, त्याग के साथ त्यागात शांति तरनंतरम, यदि त्याग से तुरंत शांति प्राप्त हो कि नहीं। जब तक आप किसी चीज को, जगत की चीज को लिए हैं, तब तक आप खतरे में हैं, हैं? अब कोई छीन ले इसका खतरा है, किसी की दृष्टि लग जाए इसका खतरा है, हैं? हर प्रकार से खतरे में हैं। अब छोड़ दिए तो खतरा दूर हो गया, फल पर ही खतरा रहता है हमेशा, साधन में खतरा नहीं रहता है, पर फल जो है जगत का ये बहुत खतरनाक है। ये फल जो है ना, ये इसको सभी की दृष्टि में वो आ जाता है ना, ये थोड़ो कोई सोचता है कि इतनी तपस्या करके ये चीज मिली है, वो देखते ही दूसरा चाहता मैं छीन लूं इसको, दूसरा चाहता है कि इसको मैं छीन लूं। इसलिए फल में अशांति है हमेशा, और फल त्याग हो जाए तो शांति है ही है, आप शांत हैं, ये एक निर्धारण करके रखना चाहिए, आपका स्वरूप शांति है। अशांति कब होती है, जब हम अपने शांति को किसी फल से संबंधित कर देते हैं, ये मिल जाए तो शांत हैं, और ये न मिले तो शांत है, ये हमारा कहना मान ले तो शांत है, न माने तो अशांत है। अपने शांति को हम जगत में फेंकते, किसी फल से संबंधित करते हैं, चाहे वो यश से संबंधित हो, है? अब यश से संबंधित कर दिया आपने, अब यश मिलेगा तो शांत है, और न मिला तो अशांत है। भक्त लोग अपना सम्मान करें तो शांत हैं, और अपमान कर दें तो अशांत हैं। कथा बड़े प्रेम से किए, खूब चढ़ावा हो गया तो शांत हैं, और कुछ नहीं चढ़ा तो अशांत है। तो ये जो फल के साथ हमारी क्रिया का संबंध हो जाता है, ये फल ही अशांति का हेतु है। इसलिए कर्म फल त्याग जो है यही शांति का है। आपका स्वरूप तो शांति है, आपके स्वरूप में कहां शांति है, पर जब हम जगत के किसी फल से संबंधित इसको कर देते हैं तो हमारे अंदर अशांति आ जाती है। इसी बात को कहते हैं कि सहेतुक संसार से अनंतरम निवेशन न तो कालांतरम अपेक्षते। थोड़ी टीका देते हैं, टीकाकार तो और भी बात कह देते हैं, कते प्रीणात भगवान इति तस्मिन् कर्म संन्यास पूर्वकम् इत्यर्थः। है। इसका अर्थ करते हैं मैंने जो भाष्य का कर्म फल त्याग कहा था ना भाष्यकार भगवान, ये पीड़ा तो भगवान समझे ना, भगवान प्रसन्न हो, भगवान में कर्म संन्यास पूर्वक फल का त्याग करे, ये तो आगे बढ़ा दिए जरा। कर्म संन्यास, कर्म नहीं छोड़ा है, हैं? कर्म छोड़ने का दो अर्थ होता है, एक कर्म न करना, कर्म छोड़ना है, हैं? और कर्म का फल आप जिसको दे देते हैं तो कर्म उसमें समर्पित हो जाता है, क्योंकि साधन का साध्य के साथ संबंध हमेशा अभिन्न रहता है। अब साध्य ऐसा आपने छोड़ दिया तो साधन ऐसा छूटी गई, तो साध्य यदि आपने समर्पित कर दिया भगवान को तो साधन भी समर्पित हो गया। इसी दृष्टि को लेकर के कहते हैं तस्मिन कर्म संन्यास पूर्वकम, पूर्व विशेषणवत जो कहा था उसमें ले लिए नियत चित्तस्य पुंसो, वो जो कहा ना यतात्मवान कहा था नियत चित्त, अब दोनों आ गया। देखिए कर्म संन्यास पूर्वक व योग जो कहा था ना वो ले लिया, और नियत चित्तस्य पुंसो यथोक्त त्यागात है। नियत चित्त वाला जो पुरुष है वही इस प्रकार का त्याग करेगा। अनंतरम में इत्युक्तम विनक्ति, अब अनंतरम जो कहा था उसी को स्पष्ट कर दिया कि न तो कालांतरम अपेक्षते। अब एक चीज प्रश्न उठाते हैं जिसको ध्यान दीजिएगा, ननु कर्म फल त्यागस्य सद्य शांति करत्वे सम्यक धीरेव तथा इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धिर विरुद्धेत तत्रा। कहा आपने कह दिया कर्म फल त्याग, अब कर्म फल त्याग तुरंत शांति देता है तो ज्ञान का क्या मतलब हुआ फिर? कर्म फल त्याग से जब तुरंत शांति प्राप्त हो जाती है तो ज्ञान से जो है शांति प्राप्त होती है, ये जो श्रुति स्मृति प्रसिद्धि है इस प्रसिद्धि की क्या स्थिति बनेगी? कर्म फल त्याग देगा और आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो सम्यक धीरेव तथा इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धिर विरुद्धेत तथा माने शांति करते सम्यक धीरेव है, शांति करने में तो सम्यक ज्ञान ही हेतु है। ये जो श्रुति स्मृति की प्रसिद्धि है इसका विरोध हो जाएगा है? ननु नहीं, ननु कर्म फल त्यागस्य सद्य शांति करत्वे सम्यक धीरेव तथा मैंने शांति करा इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धि विरुद्धेत। तब भाष्यकार भगवान कहते भाई देखो अज्ञानी को शांति देने वाला तो यही है, ज्ञानी को तो शांति है ही है ज्ञान से हैं, पर जब तक आज्ञ है तब तक इसको शांति प्राप्त करना है तो पहले फल का त्याग कर, ध्यान में। ज्ञानी को तो कोई प्रश्न नहीं है पर अज्ञानी शांति चाहता है तो सबसे पहले उसको जो है यही है कि वो फल का फलाभिलाषा रहने पर अशांति जरूर आएगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, चाहे कोई भी हो। जगत के फल से आप थोड़ा भी संबंधित आप अपने को किए तो निश्चित ही आपकी चित्त में अशांति आएगी। इसी बात को कहते हैं कि अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टो पाय अनुष्ठान अशक्तौ। अज्ञानी के लिए ये उपासना बताई गई थी, अब कर्म में प्रवृत्त जो अज्ञानी है उसको पूर्वोपदिष्ट उपाय अनुष्ठान में जब असक्त है तो सर्व कर्मणाम फल त्याग, संपूर्ण कर्मों के फल का जो त्याग है श्रेय साधनम उपदिष्टम, श्रेय का साधन जो है कहा गया। अब प्रथम में कीव, ऐसा नहीं कि जो है वह सर्वोत्कृष्ट जो है ये कहा कि सर्व कर्म फल त्याग श्रेय का साधन उपदेश किया गया है कि प्रथम करके नहीं कहा गया है। थोड़ी सी टीका देखिए, दीर्घेण कालीन आदर नैरंतर्यानुष्ठिता ध्यानात् वस्तु साक्षात्कार द्वारा संसार दुखोपशांता शांति तथा विधात ध्यानात् त्यागस्य विशिष्टत्वोक्ते तदीय स्तुति अत्र इष्टा इत्या। कहते हैं देखो, दीर्घ काल नैरंतर्य आदर पूर्वक अनुष्ठित जो ध्यान है वो वस्तु साक्षात्कार में हेतु बनेगा और वस्तु साक्षात्कार द्वारा संसार दुख की उपशांतता होगी, उपशांति तथा विधा ध्यानात् इस प्रकार का जो ध्यान है उसके त्याग से विशिष्टत्व